Radio 1. Het NOS-journaal. Jan-Anthony Bruin is herkozen als voorzitter van de Eerste Kamer. Bij de verkiezing versloeg de VVD'er de enige tegenkandidaat, Meili Vos van de PvdA. Bruin is sinds 2019 voorzitter van de Eerste Kamer. Hij kwam onlangs nog in opspraak vanwege wangedrag richting ambtenaren. Hij heeft beterschap beloofd. In Duitsland zijn gebouwen doorzocht van het aartsbisdom Keulen vanwege een misbruikzaak. Het Duitse OM doet onderzoek naar kardinaal en aartsbisschop Wölki. Die heeft mogelijk onder ede gelogen over wat hij weet van seksueel misbruik binnen de kerk. En president Poetin heeft vandaag opnieuw een toespraak gehouden. Gisteravond sprak hij voor het eerst over de opstand van de Wagnergroep afgelopen zaterdag. Vandaag richtte hij zich tot het Russische leger. Hij vroeg ook om een minuut stil te zijn voor de piloten die bij de opstand om het leven zouden zijn gekomen. De ex-baas van Audi, Rupert Stadler, is in Duitsland veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 21 maanden en een hoge boete. Hij krijgt die straf omdat hij volgens de Duitse rechter wist dat er werd gesjoemeld met de uitstoot van dieselauto's. ANWB Verkeersinformatie. De spits is alweer vroeg begonnen. Er staat alweer 150 kilometer file. De meeste vertraging is er op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Velsen, namelijk al 50 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt voorlopig beter omrijden via Amsterdam en Zaanstad over de A10 en de A8. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en de Botlektunnel ook ruim 50 minuten oponthoud door een kapotte vrachtwagen. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 20 minuten tijdverlies. Heeft te maken met de afsluiting van de A29. En daardoor is het ook alweer helemaal vastgelopen op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Hou daar rekening met een uur extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het economische nieuwsprogramma van NPO Radio 1. Nederlanders kopen jaarlijks voor tientallen miljarden euro's via internet. En bij sommige mensen begint het huis daardoor al aardig vol te raken. Ik heb ontzettend veel horloges. Het is allemaal lipglossjes. Deze schoenen. Dat zijn Heelys. Kosten voor de die? Feestagen. Rond de 10 euro. Geen geld? Nee, daarom. Hoe kost dat nou? Echt een Hollandse vraag, heel goed. Veel van die aankopen worden betaald via het oer-Hollandse betaalsysteem iDeal. U kent het vast wel, maar dat Hollandse kan je er misschien wel afhalen, want het bedrijf wordt overgenomen door Europese grote banken. Welke gevolgen heeft dat voor het bedrijf en voor ons? Topman Daniel van Delft gaat het zo uitleggen. Geld of je leven? Maar we beginnen iets verder in Moskou. Daar heeft de president Poetin zojuist weer een toespraak gehouden. Противостояние с мятежниками погибли наши боевые товарищи. Ja, hij bedankt het Russische leger voor het stoppen van de burgeroorlog, zoals hij het noemt. Ondertussen bereidt het huurlingenleger Wagner zich voor om zwaar materieel over te dragen aan het ministerie van Defensie, zo melden Russische media. Wat zegt dat over de toekomst van dat private leger? En waarom spelen dit soort commerciële partijen eigenlijk zo'n grote rol in oorlogen wereldwijd? Ga ik vragen aan brigade-generaal Han Bouwmeester, ook hoogleraar militaire operationele wetenschappen bij de Nederlandse Defensieacademie. Meneer Bouwmeester, goedemiddag, van harte welkom. Welkom. Goedemiddag, Han. Ja, zojuist dus weer een toespraak van president Poetin. 2500 militairen sprak hij toe binnen de muren van het Kremlin op een plein. Is dat weer een poging om de rijen nog verder te sluiten naar zijn idee? Nou ja, goed, wat je nu ziet is dat Poetin wil laten zien dat hij weer alles onder controle heeft. Er waren allerlei speculaties dat hij zaterdag in de loop van de dag vertrokken was met een vliegtuig. En dat het nu weer op het Kremlin plaatsvindt. Kijk, het Kremlin is het centrum van de macht van Rusland. Ja. En daar spreekt hij dan ook die militairen toe. Ja, en wat betreft het lot van Wagnerbaas Prigozhin, wat weten we daar nou van? Ja, nou ja, goed. Heel veel is nog onzeker daarover. We weten niet zeker waar hij naartoe is gegaan. Je moet je voorstellen, het laatste wat we gezien hebben van hem, levende beelden, waren in Rostov. En in die jeep zat hij toen. Jeep zat hij toen. En of dat een bepanzerde jeep was of niet, dat kon ik niet goed beoordelen. Maar daarna hebben we heel weinig van hem gezien. Maar dan moet je even fysiek voorstellen. Kijk, hij zou naar Belarus kunnen gaan. Hè? Dat is ook aangeboden door Lukashenko. Een van zijn vliegtuigen was daar gesignaleerd al, geloof ik. Ja, maar dat vliegtuig moet wel door luchtruim in Rusland. En Er was ook aanvankelijk sprake van dat hij vervolgd zou worden. Overigens hebben de Russische autoriteiten vanmorgen definitief de aanklacht tegen Prigozhin ingetrokken. Ja, en tegen dus al zijn mensen even terug. Ja, even terug. Dus dat is een hele vreemde gang van zaken. Als je met je vliegtuig door dat luchtruim gaat, ja, dan word je ook vrij snel opgespoord en kunnen de Russen ook achterkomen waar je zit. Ja. Ik denk dat het een hele geheime operatie is geweest. Het zou zomaar kunnen dat het gewoon over de weg is gebeurd door ook wel Russisch grondgebied. Ja, precies. En dat vliegtuig dan een beetje gebruiken om zand in de ogen te strooien. Toch. We hebben u gebeld omdat we eens wilden praten over dat fenomeen van die private legers, die commerciële legers en die Wagner groep. Als u het woord privaat leger hoort, wat denkt u dan direct? Nou ja, goed, het is een bekend begrip binnen, zeg maar, de krijgskunde. En dan gebruiken we vaak de militaire aanduiding private military and security companies. Hè? Mm-hmm. Oftewel huurlingengroepen. En dat kan zijn ter bescherming van grote bedrijven waar hoge bazen zitten, directeuren zitten die beschermd moeten worden. Maar het zijn ook zelfstandige legertjes die ingezet kunnen worden. Het interessante voor een heleboel, ja, zeg maar, dictators of hoge militaire of hoge politieke leiders, mm-hmm, is om dit soort groeperingen in te gaan zetten, omdat ze namelijk geen onderdeel zijn van de reguliere krijgsmacht, ook niet behoren tot de overheid en eigenlijk helemaal los daarvan staan. En dan in het geval van Wagner, kijk, dan kan Poetin roepen, hè, want dat is de hoogste gezagdrager in het Kremlin, die kan zeggen, ja, het is niet het Russische leger wat ik hier zie optreden. Het staat helemaal los daarvan, dus dan kan hij zijn handen er ook van aftrekken. Ja, en mogen die legers ook meer dan een gewoon tussen aanleidingstekens leger mag? Nou ja, goed, je ziet dat zij zich niet houden aan internationale afspraken, internationaal recht, humanitair oorlogsrecht. En dit soort strijders hebben ook geen eed afgelegd. Normale militairen, zeker in de westerse wereld, maar je ziet het ook wel in Rusland, leggen militairen een eed af, zodat ze zich loyaal verklaren ten opzichte van de autoriteiten, maar zich ook gebonden voelen aan een humanitair oorlogsrecht. Zij kunnen ook niet vervolgd worden op basis van het oorlogsrecht? Nou ja, dat is per land afhankelijk. En het is ook nog eens een keer afhankelijk van in welk land er wordt opgetreden. Ja. En welke rechtsregimes daar van toepassing op zijn. Of moet je dan degene aanpakken die ze inhuurt? Want is het nou officieel bekend dat Poetin dit groepje inhuurt? Dat mag je wel aannemen. Kijk, Prigozhin zal dit niet voor niets doen. Het is ook een verdienmodel voor hem. Ja. En dat is het al langer. Kijk, Wagner is groter dan alleen de clubstrijders die we in de Donbassregio hebben gezien. Ja. Ze hebben bijvoorbeeld, zijn ook heel erg betrokken bij de goud- en diamanthandel in Afrika. Landen waar ze in actief zijn Mali, Soedan, Centraal-Afrikaanse Republiek, Mozambique, Madagaskar onder andere. Ja. Ze zijn ook actief eigenlijk al sinds 2016 in Syrië. En om een voorbeeld te noemen, president Assad heeft Prigozhin voor zijn verdiensten een heel lucratief olieveld geschonken. Ja, goed. En dat is dan voor Prigozhin. En overigens, er zijn heel veel onderzoeken lopende op dit moment naar wat haalt Prigozhin nu financieel gezien uit die operaties in Afrika. En de schattingen lopen een beetje uiteen, maar je moet denken aan zo'n miljard per jaar. Zo, dus dat bedrijf verdient goed. Want hiermee, wat u nu zegt, wordt wel duidelijk dat het niet een soort even een opgericht groepje is wat daar in Oekraïne actief is, maar het is een wereldwijd opererend bedrijf. Ja, het is eigenlijk een concern. Kijk, Prigozhin heeft een management consultancy groep opgericht. Dat klinkt dan weer veel officiëler. Ja, dat is het ook. Dat is Concord, zo heet het. Daar valt onder andere dus de Wagnergroep onder. Ja, ja. Maar daar valt ook het trollenleger onder. Want dat behoort ook aan Prigozhin toe. Daar is hij ook de grote financiële man daarachter. Hè. Dat is dat trollenleger, ja, ja, wat verstoringen heeft gegeven in de Amerikaanse verkiezingen in 2016, in 2020. Maar ook aan de Brexit-campagne. En ingebroken heeft in de elektronische archieven van de partij van Macron. Dus ja, die maken daar onderdeel van. Daar zitten een aantal mediabedrijven onder. Kijk, en daar zitten ook de bedrijven onder waar Prigozhin erg rijk mee is geworden. En ja, dat is de catering van de overheidsdiensten. De catering van de overheidsdiensten. Maar eerst nog even over dat vorige. Want u zegt dat die verstoring van de verkiezingen in de Verenigde Staten, dat is het werk van Prigozhin geweest. Ja, nou goed, wij noemen het trollenleger. Ja. Internationaal staat het langere tijd al bekend als het Internet Research Agency. Tegenwoordig heeft het ook een Russische naam, heet het Glafset. Maar de grote financier erachter, en het hoofdkwartier daarvan staat in Sint-Petersburg, net zo goed als het hoofdkwartier van Wagner. Dat vind je in een buitenwijk, in een chique zeg maar business buitenwijk, zaken buitenwijk van Sint-Petersburg. Maar hij is een hele grote zaken, meneer, geworden. En u zei net al, hij was eigenlijk de kok van Poetin, hè, geloof ik. Ja, het was een crimineel. Hij heeft bijna een tiental jaar in de bak gezeten. En daar is hij uitgekomen. Toen is hij met een klein hotdogkraampje begonnen. Dat is een cafetaria geworden. Dat zijn luxe restaurants geworden. Hij is onder de aandacht gekomen van Poetin, die toen nog lokale burgemeester was van Sint-Petersburg. En Poetin neemt ook heel graag zijn internationale gasten mee naar een van de restaurants van Prigozhin. Er doken ook foto's op hen. Ook afgelopen najaar tijdens de, zeg maar, de midterm elections in Amerika. Ja. Daarop was president Bush, een van de vorige presidenten, was erop afgebeeld. Ja, dat gaf nogal veel tumult, hè, dat ook deze man mogelijk in verband werd gebracht met Prigozhin en met, ook met Poetin. Ja. En Prigozhin zin speelde daar ook een beetje op. En hij had gehoopt dat ook Trump weer van leer zou trekken over dat die verkiezingen vervalst waren. En dan kon hij ook de troef trekken dat hij ook vanuit zijn trollenleger weer heel veel beïnvloedingsactiviteiten had ondernomen. Is hij ook groot gemaakt door Poetin? Want van een hodderkraam naar wat u net hiervoor even beschrijft, van al die companies die hij in bezit heeft, dat is niet zomaar gegaan. Ja, dat kun je wel stellen. Kijk, dit soort grote ondernemingen en zeker die groei daarin, dat kan alleen als het je wordt toegestaan door het Kremlin. Ja. En zeker Poetin heeft hier baat bij. Om even terug te gaan. Dat trollenleger is heel actief geweest. Is ook actief geweest bij de annexatie van de Krim in 2014. Daar heeft ook de Wagnergroep voor het eerst gefunctioneerd. Zij aan zij met toen al Russische militairen. Dus en Poetin heeft dat nodig. Want dan heeft hij ook groeperingen die niet officieel tot de krijgsmacht behoren, die niet tot de Russische overheid behoren. Ja. En dan hoeft Poetin daar ook geen verantwoordelijkheid voor te nemen. En draait het nu echt op commissie, die Wagnergroep? Bedoel, u noemt net het olieveld in Syrië. Daar wordt waarschijnlijk geld aan verdiend. Er wordt geld verdiend aan op een of andere manier aan die goudhandel in landen in Afrika. Zijn dat de inkomstenstromen van de Wagnergroep momenteel? Of zit er ook nog steeds dus overheidsfinanciering in? Beide. Kijk, want ze hebben dus eigenlijk sinds 1 augustus heeft de Wagnergroep in de Donbassregio enorm veel strijd geleverd om dat plaatsje Bakhmut. Ja. Eerder ook al doken ze ook op het strijdtoneel rondom Kiev, werd geroepen dat ze daar actief zijn geweest. Ja, kijk, dat moet wel betaald worden. En dat gaat Prigozhin niet uit eigen zak betalen. Daar wordt hij voor gefinancierd. En je ziet een enorme verstrengeling ook met de Russische overheid. Want al het zware materieel wat Prigozhin gebruikt bij deze operatie in Bakhmut, maar ook alle logistiek, alle munitie die verbruikt wordt, dat komt gewoon van het Russische leger afkomstig. En ook als Wagner verplaatst, want zij worden opgeleid in Krasnodar. Ze hebben een opleidingskamp wat grenst aan een opleidingskamp van de Spetsnaz. Dat is een speciale eenheid van de Russische inlichtingendienst. Maar als zij van daaruit verplaatst worden, onder andere naar Afrika, Syrië en ook naar locaties in de Donbassregio, dan regelt de Russische luchtmacht of de Russische landmacht regelt dat. Ja, en dan nog eventjes over als je daar actief bent in dat private leger, in die Wagnergroep, heb je het dan beter als strijder dan dat je in het overheidsleger zit? Dat is wel datgene waar Prigozhin de strijders mee verleidt. Ze verdienen meer. Ze verdienen aanzienlijk meer. Soms het 2- of 3-voudige van wat men, als men dienst zou gaan nemen, in de Russische krijgsmacht zou gaan verdienen. Hij belooft ook dat hij het contant betaalt. En hij doet ook toezeggingen aan families dat die het ook goed zullen hebben. Ook als de strijder omkomt. En houdt hij zich daarvoor zal blijven. Dat is heel moeilijk te bepalen. Ja. Ik hoor geen wanklanken daarover. Anders zou het al lang bekend zijn geweest dat de voormalige strijders van Wagner geklaagd zouden hebben daarover. Daar zijn geen aanwijzingen voor, laat ik het zo zeggen. U beschrijft een heel machtig man met een groot imperium. Heeft hij dat nu allemaal het spel gezet van het weekend? Kortom, wat is de toekomst van dat imperium? Dat vermoed ik wel, want ik dicht de man enkele miljarden toe. De vraag is waar dat weggezet is. En waar bevindt dat hele kapitaal van Prigozhin nou? Kijk, hij stond al veel langer op de sanctielijst van personen die geen vermogen mogen hebben in westerse landen. Amerika, Canada, ja. De EU, noem maar op. Dus daar zal dat ook denk ik niet meer staan. Maar een deel van zijn vermogen stond toch in Rusland. En de vraag is nu, wat gaan de Russische autoriteiten met dat deel van zijn kapitaal doen? Ja, en in dat licht is dan de vraag toch wel gerechtvaardigd van waarom heeft hij dit dan van het weekend gedaan? Want wat is nou het resultaat voor hem dan? Nou ja, goed, wat hem heel erg pijn heeft gedaan, en dat heeft hij ook gisteren in een korte boodschap aangegeven. Hij heeft gezegd, ik was niet uit op een coup. Ik was uit op dat er dingen bij het ministerie van Defensie binnen Rusland zouden gaan veranderen. Want de minister van Defensie, Shoigu, moest weg, want ja. Die regelt die operatie niet goed. En hetzelfde geldt voor de generaal Valery Gerasimov. Die regelt dat ook niet goed in zijn ogen. Die moesten dus van het toneel verdwijnen. En hij hoopte met deze actie dat er paniek zou ontstaan en dat uiteindelijk dan Poetin zou gaan ingrijpen en zijn zijde zou gaan kiezen. Maar goed, het tegendeel bleek waar te zijn. Poetin koos voor Shoigu en Gerasimov. Wat daar verder met Shoigu en Gerasimov gaat gebeuren de komende dagen of weken, dat kan ik niet voorspellen. Nee. Maar je ziet wel dat hij duidelijk nog dat Poetin duidelijk stelling kiest voor deze twee figuren. En dat ik vermoed ook, hè, omdat hij die ook wel echt nodig heeft als een soort machtsbasis binnen ja. Het Kremlin. Ja, en dus zou je kunnen zeggen dat Prigozhin een operatie heeft gedaan van het weekend waarbij de inzet enkele miljarden was. Ja, maar je moet ook wel even inschatten, het is een man met emoties. Het is een man met een enorm groot ego. En het is een opportunist. Hij ziet soms kansen en die grijpt hij ook en daar duikt hij in. En dan is het voor dat soort mensen soms ook heel lastig om de tweede, derde orde effecten van hun handelen te kunnen overzien. Ja. Ik dank u hartelijk, brigade-generaal Han Bouwmeester, voor de toelichting en een kijkje in de keuken van de Wagner-groep. Geld of je leven. Het gaat veel mensen even natuurlijk af als de veters strikken, een online aankoop doen en betalen via iDeal. 70% van de online transacties in Nederland gaat via deze dienst. En als we moederbedrijf Currens moeten geloven, maakt vrijwel elke Nederlander er gebruik van. Misschien moeten we binnenkort zeggen elke Europeaan, want iDeal is overgenomen door Europese banken en moet de basis gaan vormen voor één en dezelfde betaalmethode in alle Europese landen. Hoe heeft een Nederlands bedrijf dat geflikt? Gaan we vragen aan Daniel van Delft, dus bestuursvoorzitter van Currens, een bedrijf achter iDeal. Van harte welkom. Goedemiddag. Dank je, Hans. Als mensen vragen, beschrijf mij Nederland eens. Wat zegt u dan? Mijn Nederland? Ja, of Nederland. Waar is Nederland goed in? Nederland is denk ik heel goed in digitalisering. Kijkend naar bijvoorbeeld de gemiddelde Nederlander, die gebruikt eigenlijk al heel lang mobiel bankieren. En dat is iets wat onderscheidend is, wat voor ons natuurlijk ook veel voordelen heeft gebracht. Ja. Want daardoor konden we ook vrij snel met iDeal gaan schalen. Ja. Want de stap naar van de desktop naar de mobiel heeft voor iDeal wel veel positiefs betekend. Ja, u zit meteen in het vak. Hè? Ik denk, u komt daar met Tulp of Johan Cruijff of Kaas, maar gewoon meteen iDeal, gewoon bovenaan, hè? Absoluut. Ja. En hoe kan het, dat is de vraag die mij bezighoudt, want dit is, hoe is het begonnen, iDeal? iDeal is begonnen door een aantal experts van banken die een protocol hebben ontwikkeld en dachten, dat is interessant om daar een betaalmethode mee te gaan ontwikkelen, mee neer te zetten. En hebben heel snel ingezien dat ze dat niet alleen konden doen. Dus ze hebben daar in gezamenlijkheid een organisatie voor opgericht, zijn de Currens. Ja. En daar mag ik leiding aan geven. Ja, maar dat is een heel bescheiden antwoord. Want het is in trek geraakt in heel Europa dus nu. Ja, daar moeten we denk ik even specifiek zijn. Het is in trek geraakt bij EPI, het Europese Betaalinitiatief, wat een nieuwe opkomende partij is, waar een aantal grootbanken vanuit Europa achter zitten. Dus een aantal grootbanken hebben ingezien, we moeten een Europees betaalschema neer gaan zetten, willen we sterk blijven staan in Europa. Ja. Dus het is ook een Europese gedachte erachter. Ja. En na eigenlijk een heel aantal betaalmethodes hebben Afgewogen zijn ze uitgekomen bij ons. En daar hebben we natuurlijk wel alles aan gedaan om ze ook bij ons uit te laten komen. Ja, want ik begreep dat u eigenlijk zelf ook al eerder ambitie had om Europa in te gaan. Ja. Maar dat eigenlijk heel moeilijk bleek. Klopt, ja. En wat is er moeilijk aan? Nou, het moeilijke is, Nederland is een klein land. We hadden net even over Nederland. Waar we ook goed in zijn, is in klein zijn. En klein met grote ambities. En het is niet altijd even makkelijk om wat we hier bij uitontwikkeld en wat hier succesvol is. Mm-hmm. Ook al denken we dat het heel succesvol kan zijn in andere landen, dat het ook direct met open armen wordt ontvangen. En ik heb zelf in de tijd bij Fortis gewerkt. En ik heb een poging gedaan om Ideal alleen al in België in te brengen. En dat bleek al lastig te zijn. Waarom? Is dat cultuur of is dat techniek? Of waar zit dat dan? Dat is eigenlijk een combinatie van aan de ene kant toch een beetje emotie van not invented here. En aan de andere kant ook, je brengt een concurrent in voor een andere lokale betaalmethode. En als jij een lokale betaalmethode hebt, waarom zou je dan een nieuwe vanuit het buitenland direct een kans geven? Ja. En dit is nu anders. Nu gaan we Europees. En betekent dat ook dat, want u noemde net de naam van dat API, hè, dus een Europese betaalmethode. Betekent dat ook dat Ideal eigenlijk overgenomen wordt en zal verdwijnen? Uiteindelijk wel. Maar er zijn nog heel veel stappen voor nodig om het mooie Ideal en het succesvolle Ideal in Nederland op te willen geven. Dus wat we hebben afgesproken met elkaar is dat we API gezamenlijk ontwikkelen. En daarvoor bouwstenen expertise voor ons ook inzetten. Maar dat Ideal blijft bestaan totdat API daadwerkelijk als betaalmiddel net zo sterk staat als Ideal in Nederland. Ja, en uiteindelijk zullen wij hier ook met API gaan betalen, niet meer Ideal. Uiteindelijk is dat wel de doelstelling. Anders blijven wij, of in ieder geval, wat we dan krijgen is dat we altijd een lokaal betaalmiddel zouden blijven houden in Nederland. En het gaat hem juist om Europese harmonisatie en om Europees sterk te staan ten opzichte ook van internationale concurrentie die zelfs breder naar Europa gaat. En maakt dat voor mij wat uit of ik nou met API of met Ideal betaal? Voor jou als consument zou het uiteindelijk nog makkelijker en beter moeten zijn. Daar gaan we ook voor en daar denken we ook dat we daar de juiste bouwstenen voor hebben. Ideal is nu al recent vernieuwd en heeft al een aantal toegevoegde waardes. Maar API moet echt meer functionaliteit bieden voor jou als consument, maar ook voor jou als retailer. Om in track te blijven, om interessant te blijven. Want het blijft gewoon een concurrent of een markt vol concurrentie. Ja. En dat is alleen maar goed. Het houdt ons allemaal scherp. Ja, want over concurrentie gesproken, je hebt ook Google en Apple, die willen ook allemaal die markt betreden. Waarom zou je het willen? Waarom is het interessant om hier actief in te zijn? Nou, anders zou ik hier niet zitten. En ik heb de afgelopen kleine 20 jaar al in betalingsverkeer rondgelopen. En ik heb ook bij een van de internationale concurrenten gewerkt, zijn de Visa. Het belangrijkste, denk ik, is dat het de centrale interactie is met de consument. Wat is belangrijker dan betalen? We vinden betalen allemaal heel vervelend. Ja, maar waarom willen die bedrijven zo graag de leider zijn in dat betalingsverkeer? Is dat ook dat ze data verzamelen van mij? Nee. U verzamelt geen transactiedata? Nee. Helemaal niks? Nee. U weet helemaal niks van mij? Wat ik zou kunnen weten van u is, als wij het nieuwe Ideal verder uitrollen en we gaan ook een profiel van jou aanmaken, van u aanmaken, als ik jou mag zeggen. En dat doen we alleen met uitdrukkelijk instemming. Dus als jij wil dat je nog makkelijker betaalt, dan kan ik bijvoorbeeld jouw afleveradres vastleggen. En jouw voorkeursbank vastleggen. En als jij dan een aankoop doet bij een online retailer, dan is het nog makkelijker om te betalen. Hoef je namelijk niks meer in te vullen op die website. En wat heeft u daaraan als u dat al weet van mij? Ik heb er in principe niets aan. Nee, u zelf niet, maar het bedrijf? Het bedrijf ook niet. Nee? Nee. Het enige is dat ik... Want waarom willen Google en Apple dan ook in deze wereld zich begeven? Nou, die zitten er denk ik breder in. Die hebben ook veel meer, laat ik zeggen, interesse in de data om daar andere ontwikkelingen, andere use cases mee te ondersteunen. Maar die data kunt u niet zien, die zij wel kunnen zien? Of kiest u ervoor om dat niet te willen zien? Wij kiezen er uitdrukkelijk voor om dat niet te willen zien. Ja, ja, u zou wel kunnen, maar u wilt dat niet. Nou, we vinden het ook niet gepast. Nee. En dat is denk ik ook juist waarom we een Europees scheme op Europese leest willen neerzetten. Kijkend ook naar de regelgeving die hier niet voor niks is. Dus eigenlijk zegt u van je kunt beter bij ons terecht dan bij Google of Apple als je je betaling wilt doen, want die gaan allerlei data van je verzamelen ondertussen en wij doen dat niet. Wij zijn puur, we zijn bijna een caritatieve instelling. Nee, caritatief is wat anders, hè? Want je kunt ook verdienen aan andere elementen dan data. Hoe verdient u dan? Wij rekenen gewoon een tarief aan de partijen die de retailer in staat stellen om iDeal te accepteren op dit moment. Okay, hetzelfde geldt voor API. Ja, want niet aan mij, want ik heb vanmorgen nog iets besteld toevallig via iDeal betaald. Ik betaal niet extra omdat ik met iDeal betaal. Nee, als consument betaal je niets. Ja, en dat zit ook ergens anders in, toch, denk ik? Nee, wat ik precies aangeef, de retailer betaalt een klein bedrag voor het scheme. Voor? Het scheme, dus het betaalmiddel. Sorry, ja, ja, precies. De verkoper, degene bij wie je koopt, die betaalt eigenlijk aan iDeal. En blijft hij datzelfde betalen? Of wordt dat in de toekomst duurder, denkt u, als zo'n Europese... dat API komt, dat Europese iDeal, zal ik maar zeggen? Nou, ik denk, een van de redenen waarom wij zo interessant zijn... is dat we een heel efficiënt betaalschema zijn, een betaalmiddel zijn. Dus interessant voor de retailers. Daarom zie je ons ook vaak als iDeal vooraan op de checkout page... van een gemiddelde online merchant. Ja. Of dat in de toekomst ook zo blijft... hangt natuurlijk sterk af van onze positionering. En daar is prijs er één van. Ja, want er is er eentje vandaag toevallig bijgekomen. Buckaroo, die de dienst Pay by Bank in Nederland gaat introduceren. En die zegt, wij kunnen goedkoper. Ja, Pay by Bank is eigenlijk een doorontwikkeling van open banking. En het gaat wellicht te ver om het nu helemaal uit te leggen... want dan zijn we minuten bezig. Ja, daar gaan we niet meer redden, nee. Maar het is zeker een interessante... manier van betalen going forward. Maar het is niet veel meer dan iDeal. En iDeal is een sterk en vertrouwd merk... waar de Nederlandse consument al helemaal aan is gewend. En het moet zich maar bewijzen of Pay by Bank... daadwerkelijk ook zo succesvol gaat zijn. Ja, u heeft een succesvol merk hoog te houden, begrijp ik. Toezichthouders in verschillende Europese landen moeten nog hun zegen uitspreken over dit plan, begrijp ik. Dus helemaal is de kogel nog niet door de kerk. Maar het zit er wel, ondertussen valt hier een koptelefoon, dicht aan te komen. Ik dank u wel, Daniel van Delft van Currens, het bedrijf achter iDeal, voor uw toelichting. Tot zover ook Geld of Je Leven voor deze dag. Alle gesprekken over geld en economie kunt u terugluisteren in uw favoriete podcast-app. Zoek dan even Geld of Je Leven, de podcast, op. Hier zo één vandaag met Suzanne Bosman. Fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Het Surinaamse zwijgen. Je hoort over slavernij. En soms hoort je boots op witte mensen. Want ze hebben je voorouders geslagen en zo. Pijnlijkheden die blijven. Van, dus vertrouw nooit een witte. Ja, logisch. Ook wel als hij aardig is. Ja, ja. Ja, ik vind het niet gek. Vind jij het wel gek? Nee, maar... Ga naar je podcast-app en luister De Plantage van onze voorouders. Veel materiaal is verloren gegaan, hè? Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Felina was een oude vrouw. Laat me dan het verhaaltje even zeggen. Felina was een oude vrouw. Wie luistert, weet meer. Ster. Ondernemen is keuzes maken. Ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste MY Renewable Diesel. Volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste MY Renewable Diesel. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Stel, je moet je land uit. Je komt hier en kent niemand. Hoe vind je dan je weg? Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Deel je talent met een vluchteling in je buurt. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Kijk op vluchtelingenwerk.nl. Koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig.